Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zewnętrzny audyt w KOD, zarząd stowarzyszenia przeprasza za finansową aferę. Wbrew plotce nie ściągali haraczy, lecz próbowali odzyskać swoje pieniądze, a że w nielegalny sposób sąd skazał ich na wyroki w zawieszeniu. Jutro do portu w Niemczech przybije pierwszy transport amerykańskiego kontyngentu na wschodniej flance NATO. Zarząd KOD przeprasza za aferę dotyczącą przelewów, które trafiały na konto firmy Mateusza Kijowskiego. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Radomir Szumełda powiedział, że przepływy finansowe zostaną wyjaśnione przez niezależny audyt. Przyznał też, że afera finansowa może podważyć zaufanie społeczne do KOD-u. Jesteśmy na zakręcie, jakby trudno mówić o tym inaczej. Natomiast robimy wszystko, żeby odbudować to zaufanie i dlatego chciałbym bardzo mocno zapewnić, że finanse Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji są bezpieczne, zabezpieczone procedurami. I chciałbym przy okazji przeprosić wszystkich i członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji za to, że mogą poczuć się zaniepokojeni czy wprowadzeni w błąd. Radosław Szumełda powiedział, że decyzja o tym, czy Mateusz Kijowski pozostanie przewodniczącym KOD, zostanie podjęta w marcu, podczas wyborów zarządu stowarzyszenia. Pytany, czy wcześniej przewodniczący powinien podać się do dymisji, odpowiedział, że decyzja należy do Kijowskiego. Przed olsztyńskim sądem zapadł wyrok w sprawie dwóch Polaków i dwóch Czeczenów oskarżonych m.in. o nielegalne odzyskiwanie długów. Wszystkich skazano na wyroki w zawieszeniu. Dwaj Polacy i dwaj Czeczeni mieli przy pomocy gruźb i szarpania domagać się zwrotu długu od dwóch mężczyzn, którym wcześniej pożyczyli duże kwoty. Za to sąd skazał ich na kary więzienia po 2 lata dla Polaków oraz 1,5 roku i 10 miesięcy dla Czeczenów. Wszystkie kary w zawieszeniu. Sędzia Arkadiusz Zmudziński przypominał, że podczas zatrzymania w 2014 roku mężczyznom zarzucano dużo poważniejsze czyny. Mówiono, że Czeczeni chodzą po całym mieście, zbierają haracze, a okazało się, że tylko próbowali odzyskać swoje pieniądze. Wprawdzie były zachowania nieodpowiednie, niemniej nie była to jakaś gangsterka ani bandyterka. Obrońca Polaków nie zamierza odwoływać się od wyroku. Obrońca Czeczenów będzie rozważał apelację zmierzającą do całkowitego uniewinnienia. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Czołgi Abrams, wozy rozpoznawcze Bradley i chałubice Paladin. Razem ponad 1300 pojazdów. Jutro do portu Bremenhaven w Niemczech przybiją pierwsze statki z wyposażeniem dla trzeciej grupy pancernej Armii Stanów Zjednoczonych. Za kilka tygodni 4000 żołnierzy rozpocznie służbę na wschodniej flance NATO. Część z nich będzie stacjonowała w Polsce, mówi Mariusz Cielma z serwisu Dziennik Zbrojny. To nie jest tylko zwykłe zadanie logistyczne, ale to jest takie ćwiczenie związane właśnie z przerzutem dużej jednostki. My mamy całkiem dobrą bazę kolejową. Generał Roman Polko, były dowódca wojskowej formacji specjalnej GROM. Czyli krótko mówiąc, transport może odbywać się z pominięciem miejscowości, ale znając samych Amerykanów i to, że żyjemy w XXI wieku, gdzie ten wymiar informacyjny, propagandowy jest również często wykorzystywany do tego, żeby budować morale. Czy etos żołnierzy amerykańskich, żołnierzy NATO, to pewnie jakiś taki demonstracyjny przejazd w jakimś ograniczonym zakresie będzie realizowany. One co prawda będą w Polsce rozlokowane na stałe. Juliusz Sabak z serwisu Defense 24. Natomiast będą brały udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, działaniach szkoleniowych, tak naprawdę na całej wschodniej flance NATO, od krajów bałtyckich aż do Rumunii. Ale w Polsce amerykańscy żołnierze stacjonować będą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Tymczasem Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone wpisały na czarną listę międzynarodowych terrorystów Hamzę Bin Ladena, syna zabitego przez komandosów 6 lat temu przywódcy Al-Kaidy Osamy Bin Ladena. W lipcu w zamieszczonym w internecie nagraniu Hamza zagroził Stanom Zjednoczonym, że dokona zemsty za zamordowanie ojca. Syn Osamy ma teraz około 20 lat. Przywódca Al-Kaidy chciał go uczynić swym następcą na czele ugrupowania. Na listę wpisano również szefa Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego Ibrahima Albana, nomen omen. Za pomoc w jego schwytaniu obiecano 5 milionów dolarów nagrody. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. No i już bardzo zimno, od minus 18 stopni na północnym wschodzie do minus 7 na południowym zachodzie oraz około minus 4 na wybrzeżu. W kotlinach górskich Karpat minus 20 stopni. Wiatr na wybrzeżu dość silny, północny. Jutro pogodnie na północnym wschodzie, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i czasem duże z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach minus 14 stopni w Suwałkach, minus 10 w Warszawie, minus 5 w Poznaniu, minus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

apple of your eye. So drone bomb me, drone bomb me, blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the ground. Let me be the first, I'm not so innocent. Let me be the one, the one that you choose from above. After all, I'm hardly to blame. So drone bomb me, from mountains and into the sea. Blow me from the mountains and into the sea. Mountains into the sea. I'm not so innocent. I blow my head out, explode my crystal guts. Drugą godzinę programu alternatywnego zaczyna dzisiaj Anoni i jego, jej nagranie Drone Bump Me. To miejsce ósme naszego zestawienia najlepszych piosenek roku 2016. Przypomnę, że ta lista jest układana przez słuchaczy. W tym tygodniu słuchacze programu alternatywnego układają program. A to nagranie oczywiście pochodzi z albumu Hopelessness i ta płyta znalazła się wczoraj na miejscu 10 najlepszych płyt roku 2016. Teraz przed nami utwór zaśpiewany przez nasz polski zespół. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy wigilii. Jak przy wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. a pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Uwielbiam to nagranie. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty zespołu Hej, płyta wydana w kwietniu tego roku, który minął. No i oczywiście tytuł i płyty, i tego nagrania to Błysk. Miejsce siódme w naszym zestawieniu. To teraz pora, aby zajrzeć po raz pierwszy dziś wieczorem do skrzynki alternatywnej @polskieradio.pl. Przed nami głosy Macieja W. Nazwisko znane redakcji. Jeżeli chodzi o płyty, to Maciek głosował w ten sposób. Na 10. Beyoncé Lemonade, Get Well Soon Love na 9. Julia Marcel i Proxy na miejscu 8. Na 7. Bisz Radek z Wilczy Humor, Ała tego typa Mesa na 6. Taco Hemingway, Hotel Marmur, może po prostu Marmur na 5. Nick Cave, Skeleton Tree na 4. Nick Cave and the Bad Seeds, Wona i Weber nawiasem mówiąc na 3. Bon Iver na miejscu 2. A na miejscu 1. David Bowie. To zatem Maciek wczoraj był zadowolony. Tymczasem 10 najlepszych utworów według Maćka to: na miejscu 10. Get Well Soon, Eat Love, Drake, Keep the Family Close na miejscu 9. Broadcast Santa Muerte na 8. Taco Hemingway i Marmur na 7. Bisz Radek, Drugi Grymas Losu na 6. Ten typ Mes, Pytajniki na 5. Moderat, Eating Hooks na miejscu 4. Bon Iver, Eighth Circle na miejscu 3. Kanye West, Ultralight Beam na miejscu 2. I Lamb Chop, The Hustle na miejscu 1. Tymczasem u nas na miejscu 6. zespół, który swoją płytę najnowszą wyda za kilka dni, dokładnie 13 stycznia. To podobna sytuacja jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku do zestawienia najlepszych piosenek 2015 roku zdążyła się zaliczyć piosenka Black Star Davida Bowie. Tak też w tym roku do zestawienia, właściwie wyprzedzając datę wydania całego albumu, udaje się wejść najnowszemu, jednemu z najnowszych utworów zespołu DXX. Hi, I'm Jamie, and I'm one third of the XX. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Thought I had you on hold. thought I had you on hold. Hold, zespół The XX, 13 stycznia nowa płyta. O tej nowej Jamie XX będzie opowiadał w programie alternatywnym. No a znamy już dwa utwory Say Something Loving, też już jest dostępna kolejna piosenka i odsłona trzeciej płyty grupy The XX. Teraz zaglądam do maila od Hani. Hania napisała, że nie opisuje wydarzeń, ponieważ była w tym roku tylko na Openerze, w związku z tym nie może porównywać innych festiwali muzycznych. No i oczywiście podkreśla, że jej zestawienie jest bardzo subiektywne, jak każde. Zaczynamy od płyt. Według Hani na 10 Wosk, Taco Hemingwaya, The Hope, Six Demolition Project, PJ Harvey na 9, Kindly Now, Kita Hensona na 8, Lines, Wacława Zimpla na miejscu 7, Inside Out, Meeting by Chance na 6, Black Star, Davida Bowie na miejscu 5, na 4 Davos i Rebecca, Under the Sun, Marka Pritcharda na miejscu 3, trzecia płyta Moderata, a także album Live na miejscu 2, a na miejscu 1 zespół Radiohead, A Moon-Shaped Pool. Tymczasem, jeżeli chodzi o piosenki, to według Hani układają się one tak. Aurora, Withdraway na miejscu 10, No Witnesses, Keaton Hanson na 9, Crystal Love, Rysy na miejscu 8, Wiatr, Taco Hemingwaya na miejscu 7, Deszcz na betonie, Taco Hemingwaya na miejscu 6, Lazarus, Davida Bowie na miejscu 5, Running, Moderata na miejscu 4, The Fool, Moderata na miejscu 3, Beautiful People Marka Pritcharda z Tomem Yorkiem na miejscu 2, a na 1 u Hani Daydreaming Radiohead. Jeżeli chodzi o nasze wspólne zestawienie, sumę głosów, to Radiohead i utwór Daydreaming na 5. Tak się kończy nagranie Daydreaming i za każdym razem, kiedy je słyszę, przypomina mi się, że nie odsłuchałam swojego fragmentu taśmy. Ten fragment taśmy był dołączony do winylowego wydania albumu Moonshaped Pool. No i z tego, co czytałam, niektórzy znajdowali naprawdę ciekawostki na swoich małych fragmencikach. Może w przyszłości. Teraz jesteśmy przy miejscu czwartym i na miejscu czwartym Nick Cave and the Bad Seeds. Nagranie zatytułowane I Need You. Nothing, nothing. płyty Skeleton Tree, Nick Cave and the Bad Seeds, nagranie zatytułowane I Need You na miejscu czwartym. Przed nami trzy najlepsze zdaniem głosujących utwory roku 2016. Żeby podgrzać atmosferę, powiem, że jest wśród tych utworów utwór polski, zrodzony w tej ziemi. Ale czy zaśpiewany po polsku? Tego na razie nie zdradzę, bo chciałabym, żebyśmy teraz zajrzeli do kartki, zakładki, którą Bartek nazwał Wydarzyło się w roku 2016 i to po obliczeniach dziesiątka najważniejszych wydarzeń muzycznych. Tak naprawdę są to wydarzenia muzyczne i okołomuzyczne. Tutaj była to przestrzeń największej kreatywności, jeżeli chodzi o zgłaszane propozycje i w związku z tym przypomnieć jeszcze muszę, że dawno, dawno temu, trzy razy z rzędu w naszym plebiscycie zwyciężył festiwal Open Air, zyskał diamentowy laur i przestał być liczony w konkurencji jako cały festiwal. Od tamtej pory liczymy koncerty. W 2014 roku po raz trzeci laureatem naszego rankingu został Off Festival i także został w związku z tym nagrodzony diamentowym laurem i nie bierze udziału w wyścigu. W 2015 miejscu wydarzeniem muzycznym roku wybrano nową muzykę. Jak będzie teraz? Oto fakty. Na miejscu 10 Wrocław, Europejska Stolica Kultury. Na miejscu 9 koncert LCD Sound System na festiwalu Open Air. Na miejscu 8 wyprzedane koncerty klubowe zespołu DXX w Poznaniu i w Warszawie. Na miejscu 7 płyty winylowe sprzedawane. I tutaj nazwa, której nie mogę wymieniać, no ale chodzi o wejście z płytami winylowymi do sklepu powszechnie dostępnego. No i zobaczymy, co się z tym wydarzy. O tym, że winyle są ważne, naprawdę ważne, wie teraz już cały świat. Sprzedaż płyt winylowych w roku 2016 poszybowała, umocniła się. No i także podczas spotkania z Jamie XX był to jeden z wątków tej rozmowy. Na miejscu 6 Nobel dla Boba Dylana. Na miejscu 5 smutna, ogólna kategoria, która wiąże się z odejściem wielu ważnych muzyków. David Bowie, Leonard Cohen, Prince. Niestety ta lista w roku 2016 zrobiła się za długa. Na miejscu 4 męskie granie 2016 i to jest kolejny rok udanej transformacji w polskiej kulturze. Oby tak dalej, dopisywali niektórzy. Na miejscu 3, a zatem wchodzimy na pudło, Unsound Festival. To jest propozycja krakowska dla wtajemniczonych w różne nurty alternatywnego grania. Na miejscu 2 koncert PJ Harvey na Open Airze, a na miejscu 1 festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Grozi wam to, mówię teraz do festiwalu Nowa Muzyka, że być może w roku 2017 dostaniecie diamentowy laur i wypadniecie z tej konkurencji. Teraz gratulujemy serdecznie i trzymamy kciuki za to, co ma się wydarzyć w roku 2017, a to jest ciekawy rok dla festiwalu, bo zmienił datę i będzie się teraz odbywał w lipcu, przynajmniej w tym roku. Taki jest plan. No i też znamy wielu artystów, którzy już teraz zapowiedzieli swój przyjazd do Katowic na Nową Muzykę. Ciekawie się to będzie układało, bo teraz Nowa Muzyka wyprzedza Off Festival, a tak od lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to Nowa Muzyka zamyka sezon festiwalowy na Śląsku. Dobrze, nie opowiadam już więcej. Teraz wchodzimy z powrotem na listę, która jest listą stworzoną z blisko 300 utworów. Przed nami trzy najważniejsze, zdaniem słuchaczy, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Ona, ta dama, wskoczyła na miejsce 3. We'll be right back. Brodka, nagranie Horses z płyty Clashes na miejscu trzecim. I to jest propozycja polska, która za nami. A teraz chcę przedstawić kolejną listę, ale oczywiście ta lista mi się zagubiła. Zatem spróbuję ją przeczytać z takiej dosyć niewygodnej karteczki przylepionej na moim ekranie. To jest propozycja od Marcina. I Marcin w wydarzeniach napisał, że ciężko tym razem wytypować, więc właściwie odpuszcza tą kategorię, ale na pewno chciałby wskazać PJ Harvey, a także koncert Tame Impali i LCD Sound System. To było na festiwalu Open Air. Jeżeli chodzi o utwory, nie, może najpierw płyty. Jeżeli chodzi o płyty, to na 10 Frank Ocean, na miejscu 9 Radiohead, Chance the Rapper, bardzo fajna rzecz, na miejscu 8, Bon Iver na 7, Blood Orange na 6, Kanye West na 5, Anoni na 4, na miejscu 3 ponownie Blood Orange. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Myślę, że Marcin tego nie zauważył, ja dopiero teraz zauważyłam. Anderson .Paak z Malibu na miejscu 2, a na miejscu 1 Chairlift. No i to smutek także, bo kończą działalność. Jeżeli chodzi o utwory, to w propozycjach Marcina mamy taką sytuację. On Hold DXX na 10, Burn the Witch Radiohead na miejscu 9, Wild Nothing Reich Pop na miejscu 8, God Bon Ivera na 7, Chairlift Crying in Public na 6, PJ Harvey The Will na 5, Anoni 4 Degrees na 4, Kanye West Ultralight Beam na miejscu 3, Frank Ocean i Nights na 2, Blood Orange Best to You na miejscu 1. Tymczasem my wskakujemy na miejsce 2 i tutaj utwór, który przed chwilą został wspomniany, ale teraz zabrzmi w całej okazałości. Burn the Witch, Radiohead. Messengers No nie można powiedzieć, że jesteśmy w strefie wesołych utworów. Od dobrych kilku minut Radiohead i nagranie Burn the Witch na miejscu drugim, jeżeli chodzi o zestawienie, które jest wynikiem głosowania osób biorących udział w plebiscycie programu alternatywnego. Radiohead, Burn the Witch. Następny utwór, czyli ten, który jest na miejscu pierwszym ze znaczną przewagą punktów. To się tak ciekawie ułożyło. I zanim poznamy miejsce pierwsze, to jeszcze zaglądam do kolejnego maila. Tym razem od Marka. Marek jest z... Pozdrowień moc, Marek. Nie wiemy, skąd jest Marek, ale czytamy. Jeżeli chodzi o płyty, to Błysk i Hej na 10, Elite Felin na Podaję Rękę przez radio, Lotto na 9, Moonshaped Pool, Radiohead na 8, na 7 Metallica, na 6 Organek, na 5 David Bowie, Fisher Made Tworzywo na 4, Iggy Pop i Post Pop Depression na 3, The Glowing Man, Swans na miejscu 2 i Savages, Adore Life na miejscu 1. W utworach mamy The Cult, Hinterland na miejscu 10, Mississippi w ogniu organka na 9, Horses Brodki na 8, Krew Niechęci na 7, Parasol, Fisza Emadei Tworzywa na 6, Błysk Heja na 5, Sunday Iggy Popa na 4, I Need Something New, Savages na 3, Cloud of Unknowing na Swans na miejscu 2, Adore Savages na miejscu 1. W wydarzeniach Marek wskazuje męskie granie i off z takim i trzema kropkami, bo rzeczywiście w propozycjach dosyć często powtarzała się taka kąśliwość, czy też zaznaczenie, że edycja 2016 o festiwalu nie miała szczęścia, jeżeli chodzi o artystów, którzy postanowili po prostu zagrać wabank i dosyć często przyprawiali organizatorów o siwe włosy, odwołując swoje koncerty. Właściwie za trzecim, czwartym razem już to nie robiło takiego wrażenia jak za pierwszym, ale ja uważam, że jeżeli kogoś lubimy i za kimś idziemy, to także w tym właśnie zawiera się stanie przy nim, kiedy coś udaje się nieco gorzej, bo przecież to jest sytuacja najbardziej stresująca właśnie dla organizatorów, kiedy świetnie dobrany zestaw artystów zaczyna się zmieniać pod wpływem różnych okoliczności i to w tym najgorszym momencie, kiedy już festiwal trwa. Dobrze, to w takim razie zaglądamy na miejsce pierwsze, no i sprawdzamy, czy tam będzie weselej. W pewnym sensie tak, ponieważ jednak ta przypowieść niesie w sobie wielkie piękno, wielką nadzieję, no i wiarę w to, że można pokonać śmierć. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Yeah. Raz jeszcze zabrzmią David Bowie na naszej antenie, Lazarus, nagranie z płyty Black Star. Piosenka, którą można byłoby interpretować godzinami, pisząc pracę w oparciu o tekst, w oparciu o wideo, które powstało do tego utworu. David Bowie naprawdę wprowadził nowy wymiar w odczytywanie płyt tym wszystkim, co się wiąże z urodzinami, opublikowaniem albumu i śmiercią. Kolejne urodziny Davida Bowie w najbliższą niedzielę będzie w Warszawie obchodzone, to specjalnie pod muralem, który został dedykowany Davidowi. O tym więcej w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę po 12. Bardzo dziękuję Bartkowi Gilowi za policzenie naszych wyników. To, co zostało już ogłoszone na antenie, widać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, także na naszym Facebooku, gdzie PS gra. Tam wydarzenia w wersji nieradiowej zostały opublikowane. Do pełnych 20 postaram się jak najszybciej dopisać brakujące tytuły. Myślę, że wydarzy się to dzisiaj w nocy. Osoby, których maile czytaliśmy na antenie, dostają od nas niespodzianki. To zestawy książek i muzyki. I bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Na zakończenie we fragmencie jedna z moich płyt roku. Płyta, przy której cały czas mnie zatyka ze szczęścia, że ktoś może tak grać. Wacław Zimpel, Krzysztof Dys, Hubert Zemler, czyli Lam. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami, dostępny w Getin Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów.